Цягам 9-месячнага мараторыю на візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам еўрапарламент чакае істотнага прагрэсу ў шэрагу асноўных кірункаў. Яны ўжо добра вядомыя і пералічваюцца ў некалькіх ранейшых рэзалюцыях. Сярод іншага, гэта рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды медыяў, скасаванне палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, спыненне палітычнага пераследу. Парламентар Януш Анышкевіч, Польшча, адзначыў: My oczekujemy ciągle tego samego, mianowicie, żeby Białoruś pokazała. Мы чакаем, каб Беларусь показала, што яна не толькі гатовая вызваліць палітычных вязняў, бо на месцы іх могуць быць наступныя, і пра іх мы нагадваем, а каб яна праводзіла структурныя змены, унесла змены ў крымінальны кодэкс, скасавала вядомы артыкул 193 частка 1, а таксама іншыя артыкулы, якія прымяняюцца для пераследу журналістаў. І мы маем надзею, што дыялог, распачаты паміж беларускімі ўладамі і бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, прывядзе да змены выбарчага заканадаўства. Але ці ёсць сэнс з рэзалюцыі ў рэзалюцыю паўтараць адны і тыя ж патрабаванні, якія афіцыйны Менск не выконвае? Еўрапарламентар Вітаўтас Ландсбергер з Літвы адзначыў: Усё ж сітуацыя цяпер іншая. Гэта не проста зганенне некага далёкага, хто можа на гэта махнуць рукой. Цяпер перыяд кантактаў паміж еўразвязам і беларускім рэжымам. І ці будзе з гэтага нейкая агульная карысць, будзе залежаць ад драбка добрай волі. Таму, калі паўтараюцца патрабаванні, як і раней, то цяпер яны ў новым кантэксце. Калі яны цяпер будуць ігнаравацца альбо трактавацца грэбліва, то гэта не будзе карысна для спадара Лукашэнкі, які, відаць, хоча нейкага паляпшэння стасункаў і нават дапамогі ад еўразвязу. Для гэтага ёсць сэнс прымаць рэзалюцыю з указаннем заганаў і прапановай іх выпраўляць. Указаннем пароков і предложэннем іх исправляць. У рэзалюцыі таксама ухваляецца актывізацыя дыялогу паміж высокапастаўленымі прадстаўнікамі еўразвязу і Беларусі. І таксама Еўрапарламент падкрэслівае, што дэмакратычная апазіцыя і грамадзянская супольнасць павінны далучыцца да гэтага дыялогу. Мы б хацелі, каб у розмаітых размовах Мы хацелі б, каб у розных перамовах удзельнічалі таксама прадстаўнікі апазіцыі, у перамовах, якія тычацца не толькі тэхнічных, але і палітычных пытанняў. І ва ўсялякім разе, каб праводзіліся кансультацыі з роўным удзелам апазіцыі і прадстаўнікоў улады. Каб у адным месцы сустракаліся абодва бакі і каб прадстаўнікі еўразвязу маглі слухаць прадстаўнікоў абодвух бакоў. Паводле спадара Нышкевіча, рэакцыя беларускіх уладаў пакуль не надта абнадзейвае. Ён згадаў, што дэлегацыя Еўрапарламенту адклала свой візіт у Менск, бо беларускі бок спрабаваў навязаць ёй непрымальную праграму. І гэта не ёсць добрым сігналам з беларускага боку. Ён таксама мяркуе, што Лукашэнка не павінен з'яўляцца на саміце ў Празе. І Беларусь мае быць там прадстаўлена на ніжэйшым узроўні. Але ж нават калі Лукашэнка там з'явіцца, гэта не будзе азначаць, што еўразвяз гатовы да прызнання Беларусі краіны, якая гатовая да дыялогу, гатовая да выканання пэўных умоваў, можа не ўсіх, але некаторых, які ставіць еўразвяз. Калі афіцыйны Менск выканае выкладзеныя ў рэзалюцыі патрабаванні цягам бліжэйшых месяцаў, то Еўрапарламент выдасць рэкамендацыю скасаваць санкцыі настала, а таксама распачаць захады, якія б садзейнічалі эканамічнаму і сацыяльнаму прагрэсу ў краіне, рэінтэграцыі Беларусі ў агульнаеўрапейскую сям'ю.